Wojtka budzi. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Oj, domyślam się, że ciężko jest się obudzić o tej porze, no ale skoro pani Kasia nalega, no to może będzie nieco łatwiej. Prawie minuta po godzinie czwartej. Ewa Wichrowska i Mateusz Tomaszuk. Spędzimy najbliższe dwie godziny. Były dziś tylko te dobre. In Bad Dreams. To nie mogło być złe sny, kiedy do gry wchodzi Crippled Black Phoenix. Dzień dobry Państwu, przedmajówkowo, prawie weekendowo. Mam nadzieję, że Państwo wstali prawą nogą, a jeżeli nie, no to zrobimy wszystko, wszystko, co w naszej mocy, by piątkowy poranny humor był taki, jaki być powinien. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności. Grupa Mołów to tak na lekkie rozbudzenie. We'll be right back. Fragment z ich chyba najbardziej znanego albumu, albumu Yeah, Whatever. Open Minds, utwór siódmy z tego albumu i grupa Mouth. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dzisiaj świętujemy Dzień Sera Camembert. No to jeżeli ktoś jeszcze nie ma pomysłu, co zjeść na śniadanie, no to może jakaś świeża bagietka, może właśnie jakiś serek i duża dawka trójkowej muzyki. Pan Przemysław się melduje na naszym trójkowym pokładzie. Zimo wróć, wiosenno-falowa stolica Polski melduje się na pokładzie. No, panie Przemysławie, no to bym sparafrazował trochę nieco wiadomość. Wiosno, przybywaj. Pan Stefan też ma problemy ze wstaniem. Ciężko wstać prawą nogą, no ale czego się nie robi dla muzycznej uczty. Okazuje się, że na pokładzie naszym również Nowy Jork. A tak, to pan Krzysztof, Nowy Jork na stanowisku, no ale tam pora nie wczesna, tylko późno wieczorna, także chyba jednak mieszkający w Nowym Roku Jorku mają łatwiej. Prawie minuta po godzinie czwartej, no to teraz takie również lekkie rozbudzenie. tak jakiś czas temu zasugerował, czy mógłbym rzucić uchem na dźwięki Black grupy A Covenant of Thorns. Oczywiście zadanie zostało wykonane. No i przyznam, że ku mojej wielkiej, ale to wielkiej uciesze, tym sposobem odkryłem kolejną dźwiękową perełkę. A tak właściwie perełki, bo utworów na tej płycie jest 10. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności. Proszę dać znać, jak mija Państwu przedmajówkowy, piątkowy poranek. No to teraz zerwiemy radiową kartkę z kalendarza. No i urodziny nie byle jakie. 68. urodziny obchodzi dzisiaj Edwin Jacobson, były klawiszowiec i skrzypek grupy Roxy Music. Buttercups, daisies, and most anything, they wither and fade after blossoming spring. Time conquers innocence, pride takes a fall. In knowledge lies wisdom, that's all. That will never find. 'tis my oyster, it's only a shell full of memories. And here by the Seine, Notre Dame casts a long, lonely shadow. Now only sorrow, no tomorrow. There's no today for us, nothing is there for us to share but yesterday. Cities may change, but there always remains my obsession. Through silken waters my gondola glides, and the bridge, it sighs. Edwin Eddie Jobson dzisiaj zdmuchuje z urodzinowego tortu 68 świeczek. Pan Jobson nie tylko zasilał skład Franka Zappy czy grupy Jethro Tull, no ale przyczynił się też do początkowego brzmienia grupy Roxy Music. Zresztą do poznania Edwina Jobsona i Briana Ferry'ego przyczyniły się siostry panów, które dzieliły razem pokój studencki. No tak to właśnie kiedyś wyglądało. 25 minut po godzinie 4. Państwo nie śpią, państwo piszą. Pan Zbyszek, a co prawda wstał, ale za bardzo nie chce się do pracy. No i pan Zbyszek pyta, czy pan redaktor nie załatwi czegoś tak, żeby zostać w domu. No niestety usprawiedliwie nie wypisuje, no ale może takie dźwięki, które pozwolą się rozbudzić. Panie Konradzie, bardzo prosimy. wychodzą z dna, by wysuszyć w nas przemoknięte serca dwa. Konrad Życzyński, jego Wyspa. Panie Konradzie, nie żeby coś, ale ja tylko przypominam, czekamy na kolejne perełki. Konrad zakończył swój utwór słowami Przemoknięte serca 2. Tak się zastanawiam, czy to oby nie nawiązanie do pani Edyty? pani Edyta Bartosiewicz śpiewała Przemoknięte serca miast, no a tym razem to piosenka miłosna, Love Song. No i pewnie państwo i ja również mamy wspólne skojarzenia z Robertem Smithem z The Cure i ich miłosną pieśnią. Za 25 minut wybije godzina piąta. Pan Jacek donosi, że na granicy nocy i dnia, z tego co słyszy za oknem, nasi skrzydlaci przyjaciele już też wstali, więc nie jesteśmy sami, którzy już nie śpią. No właśnie, nawiązania do porannych ptaszków ma też pan Zbigniew, a tak właściwie przy utworze A Song for Europe, Roxy Music. Wielki utwór, aż ptaki za oknem się odezwały. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności. No a teraz relaks, relaks z Kasią Nowicką. Rada się stra dziecko nad łąkę, rzeczkę, nad mój strumień. W duszącej mgle nieporozumień zapada noc. Noc okrutna. W duszącej mgle nieporozumień zapada noc, noc okrutna. Pociechą moja straszna nocy, nad wielką siedzę, schylą rzeką, wód pędem, chyżem, fale cieką. Wiary potęga rośnie w mocy, nad rzeką, łąką, nad polami. Gaśnie w zorzach, w świtach błyska i słońce wstaje na przestworzach. Słoneczna moc, moc okrutna. 15 polskich wykonawców i ich własne interpretacje wierszy Stanisława Wyspiańskiego. Między innymi ten w wykonaniu Kasi Nowiki-Nowickiej. No a na płycie też oprócz pani Kasi i Agresiva 69, i Pustki, i Hetane, i Hedone, i Made in Poland. A spoiwo stanowi duch Wyspiańskiego, który unosi się nad krążkiem Wyspiański, wyzwala. Była pani Kasia Nowicka, no to teraz Kasia Stankiewicz. Myślę, że jeżeli ktoś zadałby mi pytanie, jaki polski album kojarzy mi się z wiosną, polską wiosną, no to pewnie powiedziałbym, że Mimikra. Kasia Stankiewicz w programie trzecim. No i za 15 minut wybije godzina piąta. No to teraz, no właśnie, jeżeli ktoś o problemy ze wstawaniem, no to tak lekko, spokojnie, no i może zacząć nucić z grupą Spandau Ballet. duszy to właśnie ten dźwięk. Zakupiłem bilet do świata, ale teraz znowu powracam. Dlaczego? Dlaczego tak trudno napisać kolejną linijkę? Rok 83 z Spandau Ballet, no i ich słowa prawdy, true. Mam nadzieję, że państwo śpiewali. No to teraz też taka przepiękna wspominajka sprzed wielu, wielu lat. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you where. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. Trzecim połączone siły Vangelisa i pana Andersona, dobrze znanego państwu z grupy Yes. No skoro majówka, skoro relaks, przed nami radiowe dźwiękowe spa, które zapewni nam niepodrabialna szadę. life that won't last.